دا عطف تای په دې باندې چې غلشا شرف دې به هم د نسبت کو یادې جملینا یادې شیبي جملینا او فی اضافت یو د نسبت په چا شمو د اضافت شې او پښه به مې وکړه تکا یې دا فی اضافت عطف تای په جمله او ما زها هم دې نو په دې باندې اعتراض ور دي چې سفارند چې پوستر کړل په ما زها شه د مزافر غنلایو کنو در غنل پیر نو او ول مصدر لک عجمنی تیبو ابن و کنو به یو خدای ورته صدا په ورشي به جمله شګر در غر در د مصاف اضافت بیا کوشه ویل ذکر دبا بده نو دای چې د اضافت دوا حیثیت لري یو مصدر چې مضاف شي دا شه دوا حیثیت لري یو حیثیت په دې په دې اعتبار سره دای چې دا لفظ دی غاصه ده مضاف په دغه ابهام وي په دغه لفظ د مضاف څه وي ابهام وي او لفظ په اعتبار سره خو بیا دا مضاف چې مصدر وي به دغه جمله نه دو ځکه په دغه شو مفرد دی بیا خو مضاف مضاف نه خو عبد الله مضاف مضاف نه خو مفرد شو چې لخاز د چانه په شو کې نسبت نه شو او من حيث المعنى خو بیا نسبت شتا پشه من حيث المعنى پشه څه دی نو معنی په اعتبار سره خو پشه به جمله شته څه دی داخل او د لفظ په اعتبار سره بیا دای مفرد و په جمله او پشه به جمله نه داخله ده یدي وجه نه اضافه دي نه ذکر کا اگر چې پشه به جمله شته څه دی ها داخله عطف نه کول چې په جمله ته نمازه مثل یوجبنی طیبه متا خوان رکت طیبه اشکوری دې د نفسن لجاته دې نفس نه زدا نفسن په کافیا شو په متر شنهستا ورته داسې یوجبنی طیبه ابن او بو وطن دارن و علمن دای د نفسن نشتا د شارخ ولا وو شاعت شارخ ولا کو خدای دمره نفسن صحیح کده شارخ ماتین ویل نه ذکر په متر شویل نه ذکر نو جتا راکه هم صنف ذکر کو پریش و ترک هم صنف څه کوم پریش و شارخ ذکر کوم صنف ویل پریش لانه ازهر التمیزات دا هم شو ظاهر د تمیزات شي د تمیز کول څه دي ظاهر وی ولا خفا به پس خفا وانا ا دې وجنا متن سره کو ذکر کو ذکر نہ کو او شارخ څه کوم ذکر کو متن نہ ذکر او شارخ څه کوم ذکر کو ولله دره فارسا ولله دره فارسا دل تشیر سره سره نفس نه سره دا غلا دا په خاطر شو یا تو لا فرا حد نخ به ګرام نه دی دا دا ورو پټا کا ولله دره فارسا دا فارسا چې راي دا حال ده دا خو دې سمخ شنو زه ته کړو چې مخشه مینه کړه ته حضور ته ذکر کړه اشاره مو وکړه چې ها تمیز دوا قسمه کې دیش جامد ها مشتق دا اس مشتق دې پر مڅ ذکر کړه په څه کنه او بل څه دغه وجنه مې ذکر کړه چې صاحب مفصل دا تمیز عن المفرد ګرځولای دی یو تمیز چې نه ګرځار دا در روح شه زمیر مبهم ګرځول او مڅ کې خاص معین شته څنګه کړه زمیر دې کړه د قبيله دې ربا هو ما يو دي ربا هو رجلا ا قبيله نه چرای ربا هو رجلا ربا هو شه دا هو زمیر سره دا مبهم دی او دا رجل نه تمیز دی نو دای دې اګه قبيله نه ګرځولای دی نو دې وجنای د فارسن دې زمیر دې پر څه ګرځولای تمیز ګرځولای دې پر څه ګرځولای تمیز ګرځولای دای روغه جواب یو کوم چې دل دا خبره چې ته زمیر غا وګرځوي معین او کده زمیر مبهم کې مجهول کې نه کده زمیر مبهم کې کده زمیر معین کې بیا تمیز وکړي کول شي خو دلته به تمیز عنه نسبر شي دا د در اضافه ته شوی دی زمیر ته به اوس دې کې شي مبهم دی او فرسن سره دا به تکول شي نو که څنګه چې دا تمیز عن المفرد ګرځي په صورت باندې چې دا زمیر مبهم وګرځوي مرجع معین نه کې د قبيله دشان نه وګرځوي ربه رجلا نه وګرځوي کدا معین که او خاص شته سریته سره وکي بیا ها تمیز کول صحیح دی لله الله تثبیتی دره خیر کثیر دے زید فارس اند خیر کثیر بکیمه ته برسره ده دا شس ویره ده نو دائن کسا تمیز عنی نسبت گردی دی وجه نا دا مصنف دا سکا ذکر کن دوی وجه بیان کن اشارتن الى ان تمیز کد یکون صفت مشتقه و ایضا لما اورده صاحب المفصل مثال لتمیز المفرد چکل دا صاحب المفصل تمیز دی چا دی پرا روان مثال دی روان تمیز دی مفرد دی پرا نو خدا تمیز دی مفرد بیا کلا گردی على ان يكون الضمير فيه مبهما چه ضمير څه وکړ دا کا ضمير ربه رجلا لك ربه شو چې ضمير سره او وي يكون فارسا تمييزا عنه او دا فارسا ورا څه وکړ نو اراده د دائره دا وکړ ان ينبه چې دا غا د تنبيه ور کوي علاوه د خبره باندې انه يصلح ان يكون تمييز عن النسبه چې دا تمييز چا نه کده شي على ان يكون الضمير فيه معين معلوم چدا ضمير پدا شمیر معين وگر زوی او سے وگر زوی معلوم وگر زوی والابهام يكون في نسبه الدر اليه او ابهام دلتا 50 شدای چدا در اضافه تا شوای دچ در ولای په قیمت بار سره د معنا خیر کای سره دا په قیمت بار سره ده په چه فارس نه جاتا دی فارس یو په چه در او شو ضمير چا راځی کاوی زئی تا راځی کا در هو در د زئی فارسن لله دا ثابت تعالی لا نو اعتراض په دې چې در خو شو دته درجه دی او شو دې ساری وی کاشه دی شو شو خو په پښه ځای په ساری غونوي بیا زه دې پر شو دې چیرشتا و دا کاته دا دلته خیره کسر زکه چې شو دې شډل لوی پیدا دو خیر ډېر دې بشاشا نو دلته مراد خیره کسر خیر کسر سره ده شابه چې خیر کسر شو بده خیر کثیر چې شب دغه تو زیت هانس بد وک چې خیر کثیر د زید ولله الله تاسو به تاوي چې دا چې تاسو به بیا یو خیر دوا سره تاسو څنګه به تاوي یو یو عارض هو په دوا محل پر نه کوي و تا کا چې ز خیر کثیر خدای دې زید خدامره خیر کثیر دای چې دا ایست دمره خیر کثیر ته سره تعجب تر سه یو نه تعجب بنر دي او دمره خیر دای ایسا د چا په فضل سره کړی شي نو دیو جنا یو شای چې دمره غاټ شای چې نه ساده شي ودا غاټه چارو شي یګه خلق نسبت وچا تا الله تا کو چې د خالق الله د پدې کې اعتبار سره الله ته نسبت شوی دی نه خو خیر دی د چا زید په شو کرا ا در رو در په لو غاچ دی په اثر شي الله بن شو دته ای بیا وفي خير كثير للعرب عرب زنه په دشلي خیر زکه چې عرب اکثر په دشو دی گزار کوي ربن به ځه دا عرب کو غشتي او سوي شته شو سي بوکا مدي دا مولين لا يدا به مور کاروباري زبا دا ير شل دا دا شاو صبر ما جرو وا خير كثير دا وشا فش كنا فاريد بي الخير روز نو مراد د شو دينا خير داي ال لا خير هو الله تثبت خير دي زيد فارس اللي جاتا دي پر يار الله ش سوي دا لي اخ تا كراس سوي دا فش كنا اچھا فارس چرای دا د اسم فاعل سا سیادو د فراست نه ده فراست به فتح الفاء فراست نه به کسر الفاء نه به فتح الصا فراست به فراست نه ده او فراست مصدر ده د فروسا فروسا يفرس فراستا فروسا د کرومانا شوینه دغه څه معنا دو چې پاس ورلنی شې څه وی ماهر وی حاذق بامر الخيل چې پس په وسون باندې سوارلی یا شاک په غاښه تی ماهر سویر وی رخ کلاک سویر وی په چې کنا دا مرا شولا فروسا بالزم ای خذ خذ کا یا خذ کا بامر الخيل دای ډیر پوی دای په امر د چا باندې ای وسونه باندې په چې کنا و اما الفراسه یاخد فراست نه به کسر الفا بیا دغه څه معنا دو من التفرس دا به د تفرس نه ماخوذ دی او تفرس یی زیرکتیا او پویا تا او کیما پویا چې علم کیفا یو تا علم کیفا کیفا پیدا علم کیفا څه دی ا شکل د غنا سړی ته معنی میږي ځنه علم کیفا شړی تیز بشا یو علم کیفا دا چې دا وګته کسي د خلکو د بازار نشه یا لیکو که زیرا مخونه بختو خبر مانی مایي څه خوشاي هم موږ نه دي په کتلې وو په دغه بازار نشه چې زنه نیم زراي نوستي کدي کنه زیرا زمونه شایي ته تو شه دا شتا دا اندازه څه څه راو په شه کنه دا تفارس ایل وکي افا د کیفنه سره یا شکل درنګ نه تلل په شګه د زنه سره په شړې تکړه وي اسایي د خپل پوی وي زنه سره شي خپل پوی وي نو بل کبه شریعت کې سایي دي پوی چې خدای درکړي چې موږ داسې ته دا غا کسې لوسی نه نه دا نه دا نه دا نه ما کسا دا نه اوسه یو خیال میکې فدا خو نه د سره نه کسې دا دا عاص زنه سره ته پوی خدای ورکړي وي او پکې افا مند د شایته د حیات او د حالات او د شکل نه اکثر زنه خسرای په تاسو ته دا خو په لکی ورور نه دی دا داس نه دی دا داس نه چې و دې ویني خپل پات خپل پات ډیر سخت ورو نه دا سه پر نه دا پر کی راکې دا چې دا دې دې درشن یا سای دا سه انا چې راوونه دا شو کی چې ته بیموري نه دا نه سه چې مستو وای اوس دا سه کینی اون نبی کینی نبی خدا مانا جو لکا پویا یو زنی سالی دے بلاش دے تفرس مانا دو فمینا تفرس سمجھ گئے شاہ فراست مزدر دے مجارد دے مانا دے مزید سرہ دے شاہ اچھا دا خبرم زاکرے مثالی لیم بیان کرل اوان خود دا مثالی لیم اللہ سور کرل یو خود دا سرہ خود بیا دیر شوال دا سرہ خود سشوال دیر شوال ویلا شول کا بدا وغونه سره لگاوی نو خډر وتلای شي مقصد دا چې تمیز مشتکر وتلای شي جامد جامد وتلای شي تمیز مشتکر وتلای شي جامد وتلای شي تو ابا زیدن والدن ته دای والد دی داس مشتکی څه کنه تو ابا زیدن ابن به مشتکین دی به جامد سمجھ گئے جی الله سي شا دا خبر په دغه خاتم کې بلا مسله زده کې په دغه تمیز شي فرهادا دې له سوچ کې دا تمیز چې دای دا درې قسمه کې دای شي څه قسمه کې دای شي کله وختو خاص وي په منتسب ان هو پرې ان هو پرې کلا وختو خاص وی په متعلق ته منتسب نه وبلی او کلا وختو د دوه سره احتمالا شي زه دا څه شي چې کدا تمیز صلاحیت ته دل را چې دای تعبیر دی منتسب نه ونه شي نو دا غاد د دوه سره نه کدای شي منتسب نه ونه او د متعلق ته منتسب نه ونه و الا کپد دش د صلاحیت نو جره تابعیت منتسب نه نشي به د متعلق ته پره دا د ځواک سم شي دا بل خپل شروع غي بعد ما لم يكن نسا چې په منتسب نه شي څه نه وي نس نه وي که منتسب نه پره خاص و به د متعلق ته پره نشي نو ورته څه مل اصل درې قسمه پوي څنګه نه کس دای سي ثم ان كان التمييز اسم تمشتکین و اسم دا په اسم شدا احتمالات دي چې مشتکی وي اخو وي د منتسب نه ودی پره مخلا وي کدا تمیز څه دی دا اسم مشتکی و به دا په چا پر خاص نه دا منتسب نه ودی پره یو نه تعبیر دی دا د متعلق پره نه ګرځي دا چې اسم وي غیر مشتکی وي او دا د منتسب نه ود نه تعبیر کدای شي نو کان له هو له غیري د دې پر راښو ته متعلق وشوا او کدا سو چې دای تعبیر دې غره مشه کده منتسب نه به دې چا ته پر راښو او کله وخت بیا نسی په منتسب نه وځي یو خاص پښه کنه نو درې قسم شو یو قسم شي سا ممکنه خاص تای تمیز ممکنه خاص سمانا چې منتسب نه وځي پر خاص وي او ده غیر منتسب نه دوسر پر کدای شي یا جوز له ولا غیر او یدا استای چې د منتسب نه هده پورا یې ګرځاول واجب دی بل یې سدي ممتنع وفي سمجھ گئے زړه بار ښا د یې چې د تمیز شي دای بعد ما لم یکن نصا فی المنتسب عنه چې په منتسب نه هوش دای څه نوی نس د دفعه د اعتراض کو پوسه عبارت عبارت ولا غوي کافیه عبارت داسته ثم ان کانا کدا تمیز اسم اسم و سوچ کا او یا سخ جعله لما انتسب عنه او غرزولی د ما انتسب نه ود پر سو صحیح جاز ان يكون له ولمتعلق عبارت ته غلې نو اعتراض کو توابا زید نفسا دا اسم دی او ګرځول دي منتسبونه دي پر صحیح دي دي ګره دي دا څنګه شو لږه ان يكون له ول غیري دا حکمونه کسا شرط موجود دی خو جزا نه موجود دي اسم دی ګرځول دي منتسبونه دي پر دي څه جائز دي صحیح دي نو جزا له ول غیري خو نه صحیح کی اذا پردا جو پجدا حکم ورا دای جزا له ول غیري بعد ما لم يكن نصا فيه چدای په منتسبونو پر سن پښتن نس نه وی خاص نه وی اے تمیز بعد ما لم يكن نصا فيه منتسبونو اسم کدا اسم ولا صفت صفت نه صفت جوړ شي او د چا دی پره کړل او تمیز دی منتسبونو دی پره وی ابه له متعلق هی نه کړل ابه خاص په شابه منتسبونو پره صفت سره مشتکی شا یا سیخو جالو چې ګرځاول صحیح کیږي لما انتسبونو هو منتسبونو دی پره مراد بجعله لو دمرا اطلاق عليه چه اطلاقی پر صحیح کیشی و تعبیر بھی آنو و دنا تعبیر کر زدائی شی چه در دنا چشی تعبیر شی نو جد ان یکون ذالک تمیز تارتن لہو دان جد چه منتصب نو دی پر آقا سمنا بی ان یکون تمیز رف عرف و لیبام آنو جد تمیز رف و لیبام دی تگی منتصب نو و تارتن لما تعلق کی و دو غلبات چد پر کرتا سمنا بی ان یکون تمیز رف و لیبام آن متعلق کی وذلک بحسب القرائن والاحوال اسبت احوال القرائن تکسغن بخلا پترگی چیرال تہ منتصبون دا تمیز تمیز نہ یا دچ پردا یم تعلق دے پردا ہے مثال زرنگ وی لک ابن پتا با زید ابن ہے تو با زید ابن شدا زید لجتا ابنا نوس ابن دا مج اسم دے مشتکی ہن دے او دا زید نہ تعبیر کر دے شی متعلق نہ دس ورا شی چشدای زید له دغه وجه نه دی اب دای شدای زید له جهه دینه چې پلوری سدای شدای نو اب تعبیر دی اب نه کا عبد متعلقات نشو اب د زید چې نه دی نو دغه زید نه هيا تعبیر غدول شي دای د ابو د ثابت کی او د ارنګ د چا نه تعبیر غدول شي پښه کنه نو کوم مثال ابن فتاوه ده فاین یسو یی عبارت عن زید فجاز ان یکون ترت تمیز عن زید واذا اريد اسناد الطيب الي باعتبار انه ابو عمرو خو تدا شقوله درته کو زيت نسبه اسناد کې پدې د بار سره چې دای د عمر سره بلور دای نو ته یې کې دا زيت سره دای دا د شقور دای د عمر دا به دي او وجد ان يكون تر تمیز متعلق پدې د بار سره چې دا طيب مستند ال متعلق هو ابو یاره توابه زید زید سره دای زید نه دای شاو دا شکوله د اب دای چې پلوری صداي توبه ابو زید پښه کنه دا صحیح کیږي دا سو متعلق نه تعبیر رفع د امام نشانه وکړه یو متعلق ته تمیز نه وکړه وا الا کته تمیز نس نو په منتسب نو شي او دا سه اسم نو یې سی خو جالو له منتسب نو فهو له متعلق کی به په تخصم شسبی متعلق ته پروي ای خاصه نه خو توبه زید ابو وطن و علم و دار زکه چې زید علم نه دی زید خو ابو وطن نه دی زید خو دار نه دی نو دای متعلق ده چې د زید علم شته ای زید ابوت شته ای زید دار شته ای اسمه ویژه کنه فاین هذه الاسماء ليست نصنا في المنتصب ولا يسخ جعلها له بالتعبير عنه بها فهي لمتعلق زيد وهو الذات المقدره عن اشياء المنصوب الى زيد چا ابوت او علم را دار سمجھ گئے کنه فيطابق التمييز فيهما ايش کنه داش ولا نو دا تمييز دی مطابق ګرځوي پد دوا سره شي کله منتسب نه ونه ګرځوي ته تمیز او کته چنه ګرځوي متعلق منتسب نه ګرځوي خو دې مقصد سره یې څه ګرځوي موافق چې کوم څه دې ورنه کس کړای وي به هغه سره ودای شي مطابق وي لکه چې ما تعبیر شوم خو یې سره څه ګرځوي مطابق ګرځوي فیتابق تمیز فيما اي فيما جاز ان يكون لمنتسب نه هو سواء كان نص فيه او مختم نه او متعلق او فيما تعين المتعلق پد اغون سره تنشه دا دغه اعتراض وکړه چې فيما شي زميري ساته نه درا چې کوم شي نه ذکر دي درې يا چې نصيب منتسب نه شي يا دا چې متعلق منتسب نه دي پرې اذبر پرې دا خو درته دوه غاده ته او ته خلطا زميري سياره په دغه چې نوع ادوا شو نوع څه دوه دي کيم کيم دي دوا هغه دا ها چې نصيب منتسب نه اوكي يو متعلق متعلق دي منتسب نه ونه يا غاشه دا دوه قسمه پښه کرا دا بل خو په مشه داخل دی خو یو په مو دا درام قسم سره دی پوښه کنه نه نه د دوه قسمه یو د چې منتسبونو دي پوراوی یو د چې متعلق منتسبونو بیا منتسبونو دي پورا سین نس په منتسبونو شي نه وي اوبې یو ان کسا انواع داش یو هغه د چې د تمیز د چا د پوراوی منتسبونو نه تعبیر کړئ شي عرف علی امام نشانه کو منتسبونو سین نس تای په شي نه خدای قسم شو بلې قسم راځي متعلق د دوه نوع به د متعلق د دوه قسم ما قصدا تمیز په دد وسره چې موافق ما د ایګی چې سره قصدا چې کوم څه شوي کده وخت یې تسنیولی یا جمولی کسه کړه او هغه هغه سره تمیز پخانه بنا تسنیه کوي به هه اوسه کوي خو ورته چې تمیز جنس لري پښه کړه با مخنه راي جاءنی زید ابن ایستو تمیز ده چرا ګرځاوې ده زید نه ګرځاوې او مقصد ده غاده زید بکړای دي چې زید شته شه نه به دي بالکل وشي تو ابا زیدون ابا تو ابا زیدان اباوین تو ابا زیدون ابا ابان فش کنه مقصد سره به تقی او کوم تعلق ته بیا پښه تو ابا زیدون ابان خبرې چې خالد ده او بوت ثابت اوی چد د پر ایوب لور ثابت اوی مینه او کدا سی چد ته دوا پلار نه اتم مغاصب ثابت اوی دا شکولې ثابت اوی پلور نه کته ودا سی چ توابا زیدن ابوین شدا زید له جاته د پلار د دوا پلار نه ته چ پلور نه کوي توابا زیدن ابا ان پلور نه کا اور نه کا بده سره څه کردا اے موافق کردا ما کو سدا من وحده التمييز وتسنيد الجميعي شكم تتو كرامي ها كرامي يغ سبب التمييز سبب كرامي سواء كان الموافق كما انت سواء هو قد من تصب من موافقه كذا زيد ابن يا زيدان ابوين يا زيدون ا بعد او لمعنى في نفسي يا معنى دي وجهنا بي چاپ من نفس غاشي من تصب نشي لك توبه زيد ابن ازاره اب لو فقط توبه زيد ابوين ازاره اب وجد له وتوبه زيد ابان ازاره ابان واجداد له فعلى كل من التقديرين اذا قصد وقت التمييز اورد مفردا واذا قصد تسنيه اورد تسنيه واذا قصد جمعيه اورد جمعا فان صيغه المفرد لا تطلق ان تطلق على المثنى والجمعه مفرد بتسنيه بجمع بتطلق الا اذا كان التمييز جنسا كتمييز جنس و يا ستر مفرد يا مفرد ككست انواع دي ككست انواع دي قرار ببيعات تسنيه الا يقول قصد ایا کوال کاسی ورکسی فاین فاین نو اجازه کوشش تاسنی ته جمله یم انسان نظر کل جنس بیا جت تسنیه کوا ما جوا کوا یما او یما بل یک فی ایو تبی مفردا مفرد رورا ویلی لسی خاطر اطلاق یال کلی ور کثیر فلا حاجه ته تسنیه دی و جمعی لک توبه زیدن علما توبه زیدان علما توبه زیدن علما ای زید شده لجات علمنا زیدان د شدید جات علمنا زیدون د شدید جات نو علم خو جنس دی فقال لو کثیر بغون اطلاق شکرا بس تسنیه ول جمهور تسرسا اگر من تصفن هو تدو تسنیه جمع وشوا ها ككست علم ان انواع ذكر علوم قد انواع دي علوم كما ونمرد كما علوم خلا يرى نقوى وخلا صرف وخلا منطق وخلا تخاز علوم وخلا عن خاص انواع تجي بيرا دا بك يا ورت تسني كوي مثال زدا وشايا چ دا زيت چ داي دا پدا غدوا علوم شي چا فقدو او اصول فقد پداش سره شرف مدرسه كتاب زيد علمين جي مينه ادواء علمين زي اي درشد كريم دواء علوم دي توابا زيد علم علوما كبادر علوم شيء ماهر بلي بشي كان بلي الا ان يقصد بالتمييز الذي هو جزء الانواع من خيس امتيازاتها النوعيه فانه لا بد من تسنيده يجب ان خطاب زيد علمين يا زيدون علوما يا زيدان اذا اريد خكلت تيرا دابك متعلق تتيب من كل من زيدين يا زيدين نوع اخر من العلم وشك وشي علم دبيني زكا سعاده مفرجه لا تفيد ذلك دبي ادك فدا بس تري